Radio 1, het NOS-journaal. Een begeleider van een jeugdzorginstelling in Ommen, Overijssel, is op non-actief gezet vanwege mogelijke mishandeling. De zorginstelling heeft aangifte gedaan tegen de vrouw. Ze werkte met jonge kinderen die een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking hadden. Het Britse ministerie van Defensie noemt het zeer onwaarschijnlijk dat Rusland de komende maanden in Oekraïne wezenlijk terreinwinst boekt. Het benadrukt dat Rusland niet de militaire slagkracht heeft om zijn doelen te halen. En die doelen zijn volgens Londen ongewijzigd. Bij een aanval op een grenspost tussen Pakistan en Afghanistan zijn 6 Pakistanen en 1 Afghaan omgekomen. Meerdere mensen raakten gewond. Volgens Pakistan vielen de strijdkrachten van de Taliban uit het niets de grensstad aan. En bij 1 op de 3 bedrijven krijgen werknemers een eenmalige extra uitkering vanwege de hoge inflatie. Dat blijkt uit een peiling van werkgeversvereniging ABVN. Veel werkgevers maken zich zorgen over de financiële situatie van hun personeel. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Gemeenten in Zuid-Limburg lopen het grootste risico om in de greep te komen van de georganiseerde criminaliteit. Hoewel ook Rotterdam, Den Haag en Arnhem kwetsbaar zijn, spant Heerlen de kroon, bleek voor het weekend uit onderzoek van RTL Nieuws. Dat kwam met de onderwereldkaart van Nederland. In de eerste 10 maanden van het jaar telde de politie in Heerlen 131 zaken van drugshandel en 48 keer wapenhandel. En bijna 5% van alle panden in de stad is in handen van een veroordeelde eigenaar. Verder loopt 1 op de 15 jongeren verhoogd risico om in de drugscriminaliteit te belanden. En kampt 1 op de 8 huishoudens daar met problematische schulden. Emiel Roemer is nu een jaar gouverneur van de zuidelijke provincie. En tevens voormalig burgemeester van Heerlen. Alle reden om met hem te praten dus vandaag. Meneer Roemer, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die onderwereldtypes daar bij u in Limburg een beetje bang voor de grote vriendelijke reus? Ik weet niet of ze überhaupt voor iemand bang zijn. Dat is uw bijnaam, hè? De grote vriendelijke reus. Ik heb hem wel eens voorbij horen komen. Nou, ja. Beter zoon dan een andere. Ja, het boekje staat in de kast, hè? Bij u thuis, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Zeg maar, is dat nou het beste imago om tegen grote drugsbarons te vechten? Ja, weet je, dat zijn allemaal termen en titels. Laat iedereen lekker plakken wat hij plakken wil. En wij werken gewoon door met waar we voor zijn. Schrok u eigenlijk van de uitkomst van dat onderzoek of was het gesneden koek? Nee, ik schrok er niet van. Het is wel goed om bij tijd en wijle dit soort lijstjes te krijgen. Want dat betekent dat we het weer op de agenda kunnen krijgen en kunnen houden. Want dat is natuurlijk van groot belang. Mensen willen natuurlijk in een sociale en veilige omgeving wonen. En daar moet alles aan gedaan worden wat eraan gedaan moet worden. En zo'n aandacht helpt daarbij. Ja, u wist al dat Heerlen bovenaan het lijstje stond. Ik wist natuurlijk niet waar wie precies zou staan, maar dat Limburg een kwetsbare omgeving is, ja, dat weten we al heel erg lang. Dat weten we eigenlijk al sinds de sluiting van de mijnen. Waarom is het nog niet opgelost dan? Nou, omdat het zo ongelooflijk moeilijk is. Eén, omdat er natuurlijk in het verleden door de sluiting van de mijnen heel veel gebeurd is, jarenlang. heel veel mensen die onder de grond werkten, die hebben daar nauwelijks, nadat de mijnen gesloten waren, fatsoenlijk werk teruggekregen. Dus er is heel veel armoede in de regio gekomen. Ja. Nou, er zijn ook heel veel andere factoren die meespelen, die dat maken dat je een kwetsbare regio kunt zijn. Juist. U was burgemeester van Heerlen, nu gouverneur van de hele provincie. Sinds 1 december vorig jaar, dus het eerste jaar zit erop. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Nog geen spijt? Absoluut niet. Ook niet met deze cijfers? Helemaal niet. Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waar schrikt u eigenlijk het meeste van dat er in 10 maanden tijd 131 zaken van drugshandel waren in Heerlen, 48 keer wapenhandel, of dat 1 op de 5 dat 5% van alle panden in eigendom is van iemand met een veroordeling achter zijn naam? Nou, ik schrik niet van de een meer dan van de ander. Het is allemaal natuurlijk iets wat je nergens zou willen. Hadden we het maar dat we een samenleving hadden zonder criminaliteit en dat soort zaken. Mm. Het is veel belangrijker van waar zijn we allemaal mee bezig en wat moet er nog gebeuren om dit verder aan te pakken. Ja. Nou, is het de conclusie van RTL Nieuws dat gemeenten in uw provincie het grootste risico lopen om in de greep te komen van de georganiseerde misdaad? Waarom is dat? Nou, er zijn natuurlijk een paar redenen. Eén... We liggen in een, aan bijna alleen maar buitenlandgrens. Dus het is ongelooflijk makkelijk, zeker Zuid-Limburg. Zuid-Limburg heeft maar 6 kilometer grens met Nederland. En de rest is allemaal Duitsland en België. Ja. Dus het is voor de criminelen ook ongelooflijk makkelijk om vanuit België iets in Limburg te doen om vervolgens de rest van Europa weer in te gaan. Daar zien we, zeker als het gaat om bijvoorbeeld drugscriminaliteit, zien we daar vele voorbeelden van. Ja. Materialen die via de haven in Antwerpen binnenkomen, ergens in een drugslaboratorium in Brabant of Limburg verwerkt worden en vervolgens heel Europa doorgaan of via de Rotterdamse haven de rest van de wereld overgaan. Ja. Dus dat is het ook, maakt het ook meteen. Iedere investering in de hele veiligheidsketen in Limburg helpt dus ook de rest van Nederland en zeker ook de Randstad als het gaat over bijvoorbeeld de aanpak van drugscriminaliteit. Ja. De tweede reden is natuurlijk een hele belangrijke, is dat, dat we hier nog steeds te maken hebben met veel armoede. Ja. Die van generatie op generatie gaan. En dus moet er hard gewerkt worden aan die weerbaarheid van de samenleving. Ja. Want als jij al van generatie op generatie echt nauwelijks rond kunt komen en er staat iemand met een paar honderd euro te wapperen van als jij even op de uitkijk gaat staan of een pakketje wegbrengt, dan is dit wat je ervoor terugkrijgt. Dan is natuurlijk de kans heel erg groot dat mensen dan vervolgens ja zeggen. Ja, om maar dat twee geldt voorbeelden te noemen. Maar dat geldt ook voor andere steden in het land en met achterstandswijken en alles wat je daar wel bij kunt bedenken. De vraag is, is Limburg dan het kloppend hart van de georganiseerde criminaliteit in het land ook? Nou, wat ik al zei, als jij zo aan de buitenlandgrens zit dat je zo gemakkelijk iets in Duitsland kunt gaan doen, of wonen en in Nederland iets kunt fabriceren om vervolgens in België weer af te zetten, dan is dat knap lastig. Laat ik een voorbeeld noemen. Iemand die een bedrijf wil oprichten in een dorp of stad in Limburg. En burgemeester gaat kijken van, krijg jij die vergunning? Hè? Dat noemen ze dat de Bibop-toets. Ja. Waar komt het geld vandaan? Noem maar allemaal op. En die denkt van, nou, dat zaakje dat stinkt. Dus je krijgt geen vergunning. Die gaat gewoon 5 kilometer verderop bij een burgemeester in Duitsland, vraagt het opnieuw aan. En die Nederlandse burgemeester mag zijn informatie niet doorgeven aan zijn collega in Duitsland. Maar tegenwoordig wel onderling bij uw collega's ergens in Nederland. Ja, maar als je dan 351 kilometer buitenlandgrens hebt, ja, en 80.000 onbewaakte grensovergangen hebt, dan snap je wel dat criminelen, hetzelfde als met water, als corona, maar stopt niet aan de grens. Die weten verdomd goed hoe ze dat het makkelijkste kunnen doen. En dus u wilt eigenlijk gewoon de streep en de bevoegdheid hebben om informatie die u hebt over individuen over wie u zich zorgen maakt tegen het licht van crimineel handelen, om die te delen met collega-burgemeesters over de grens. Ik denk dat het heel erg goed zou zijn als tussen Duitsland, Nederland en België, als je informatievoorziening over criminele activiteiten met elkaar op een of andere manier veilig en goed kunt uitwisselen. Dat is de enige manier in een grensregio om gezamenlijk criminaliteit aan te gaan pakken. Ja. En als je daarin echt belemmerd gaat worden, ja, dan is het een walhalla voor criminelen om in een grensregio te zitten. Ja, nou hebben de ministers van Justitie van een aantal Europese landen, waaronder ook België, laatst nog bij elkaar gezeten in Den Haag, ook om het over dit soort dingen te hebben. U bent de komende 3 jaar ook nog voorzitter van het samenwerkingsverband Euroregio Maas-Rijn. Met andere woorden, u zit daar met de Duitsers en de Belgen om de tafel, onder uw leiding. Is dit een speerpunt? Absoluut. Dan kunt u inderdaad, dat was natuurlijk een hele gemakkelijke inkopper. Dit is niet alleen bij mij een speerpunt, want we werken ook met 3 provincies aan de oostzijde samen met Duitsland over dit onderwerp, waar de collega's van Gelderland en Overijssel gezamenlijk met de collega's in Duitsland hierover praten. En dat doen we ook met Brabant en Zeeland als het gaat over de samenwerking in België. Juist. Met andere woorden, dit is speerpunt. Zeker. Hoe ziet die georganiseerde criminaliteit eruit eigenlijk in Limburg? Het gaat eigenlijk vaak. Kijk, we rollen wel eens een keer een drugslab op. Maar het probleem is natuurlijk van wie zit er uiteindelijk achter. Ja. En dat is een vele lastigere. Want als je weet dat hier in de regio heel veel mensen kwetsbaar zijn om mee te gaan doen, dan is het ook heel gemakkelijk om met wat geld te wapperen en dat te gaan doen. Maar het is veel moeilijker om die hele keten echt op te gaan rollen en te kijken van wat zijn nou de grote jongens daarachter. En dat maar zijn het grote jongens? Want uiteindelijk zijn het ook vooral de grote jongens die erachter zitten en komen weer vaak niet verder dan de kleinere jongens die een laboratorium of een kleine drugshandel in het Limburgse. Ja. Die weten nog wel eens een keer op te rollen, op te pakken, woningen te sluiten. Maar het gaat natuurlijk veel meer over die hele grote jongens die daarboven hangen. Ja, maar zijn dat dan dezelfde jongens die wij in de krant lezen en die terecht staan nu in bijvoorbeeld in de extra beveiligde inrichting in Vught zitten? Zijn het de nationaal bekende drugsbaronnen? Of is het veel lokaler of regionaler georganiseerd? Ik denk dat het allebei waar is. Het is vooral ook heel erg internationaal. Als ik zie dat, wat ik net ook al een keer zei, goederen vanuit de Antwerpse haven komen in Brabant of Limburg, worden omgebouwd in laboratoria tot bepaalde pillen, om maar eens wat te noemen, en vervolgens heel Europa overgaan. Hmm. Ja, dat zijn echt geen lokale jongetjes meer. Dat zijn echt grote jongens. Maar als ik dan vervolgens ook spreek, en dat doen we hier dus ook nu veelvuldig met de hele strafrechtketen, de rechercheurs, het Openbaar Ministerie, de rechtbanken, dan zie ik ook dat met name overal echt enorme tekorten zijn om dit echt te onderzoeken en aan te kunnen pakken. Daar komt er geld bij, hè? Er komt structureel 1 miljard bij voor de aanpak van ondermijningen en de georganiseerde criminaliteit. Dat is een hoop geld. Dat is zeker een hoop geld, en daar ben ik ook heel erg blij mee. Er is ook geld vanuit het ministerie gekomen om vooral kleinere gemeentes te helpen. Ja. Om echt veel weerbaarder te zijn, om veel meer mensen te leren waar ze op moeten letten. En dat is zeker van groot belang. Ja, nou heeft de minister van Justitie, de huidige, Dylan Jezelgus, die heeft gezegd, dit stond bij mij al wel vrij scherp op het netvlies. En ik ga daar ook contact over opnemen met de burgemeesters en met de gouverneur. Nou, die gouverneur bent u. Hebt u al telefoon gekregen van haar? Nou, ik weet dat er al dat we bezig zijn met een werkbezoek voor de minister in Limburg. Dus die zit op de korte termijn in de maak, absoluut. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja. Ik weet dat deze minister hier zeer gevoelig voor is en ook absoluut met ons verder wil praten wat er nodig is. Bent u blij met deze minister? Nou, met dit absoluut, ja. Ik denk dat zij echt wel weet wat er speelt. En ik word pas blij als er straks de uitkomsten ook heel positief zijn. Maar wat is dan de uitkomst? Nou, ik denk dat er een heel duidelijk plan moet komen om te kijken hoe we de hele strafrechtketen kunnen versterken. Ja. Dat gaat van rechtbank tot ondermijningskamer, tot de recherche die echt met handen in het haar zitten, die zoveel situaties niet kunnen onderzoeken omdat ze gewoon capaciteit niet hebben. Kijk ook naar de politiecapaciteit. Vraag het iedere wijkagent hoe hard het nodig is. Dus ja, aan die kant zal echt wat voor de komende jaren geïnvesteerd moeten gaan worden. Maar dat is de harde kant. Ja. De tweede kant is dat er heel veel oog moet zijn voor de weerbaarheidskant van de samenleving. Mm-hmm. Nou, dat kan het kabinet ook doen doordat wij ook heel veel met regio's in die regio-deals hebben zitten. Wat ook heel vaak gaat over die veiligheidsagenda. Want je kunt echt ook richting jongeren heel veel doen. Je kunt ook richting ouders een heleboel doen. We werken samen met scholen in die hele veiligheidsagenda in Limburg. Ja, maar dat hoor ik maar al jaren. Dat kunnen wij niet alleen. Maar ik hoor het al jaren. Ja, dat jaren. Is al. En terecht. En ik denk dat er ook wel een hele generatie overheen gaat voordat je echt grote stappen kunt maken. Maar goed, deze minister wil een deel van de Italiaanse wetgeving gaan overnemen, de kroongetuigenregeling uitbreiden enzovoorts. Is dat, laten we zeggen, ook de oplossing voor dreigende ondermijning in Limburg? Het is een en-en-en. Je moet die harde kant pakken. Dat is de strafrechtketen. Je moet die weerbaarheidskant pakken. Dat is die hele veiligheidsagenda pakken samen met de gemeentes en samen met de scholen, samen met burgemeesters om die weerbaarheid van de samenleving echt aan te pakken. Daar valt dus ook een sociale agenda bij. Ja. Want als jij van generatie op generatie in de armoede opgroeit, dan is het dweilen met de kraan open, maar dan ben je veel te kwetsbaar en dan heb je geen alternatieven. Hm. En die internationalisering van deze regio, die moet op de agenda. Die veel betere samenwerking samen met België en Duitsland om die samenwerking echt fors te verbeteren. Nou zijn er grote zorgen, niet alleen bij u in de regio, ook over ondermijning. Hè? Dus dat geld bijvoorbeeld wordt witgewassen, dat het lokale of regionale bestuur wordt getracht om te kopen, soms wel en soms niet met succes. Met andere woorden, dat die onderwereld doordringt in de bovenwereld. Ja. Hoe groot is het probleem van ondermijning in Limburg? Nou ja, je weet natuurlijk nooit wat je niet weet. Dus hoe groot dat is, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar dat het gebeurt, dat is gewoon een feit. Ja. Ik hoor en ik spreek natuurlijk met grote regelmaat mijn 31 burgemeesters. Ja. Die zich hier vaak zorgen over maken. En soms zijn er inderdaad ook wel echt hele kwetsbare situaties. We hebben één burgemeester gehad die een pistool op zijn hoofd gehad heeft. Om maar echt een heel groot voorbeeld te noemen. Maar ik zie ook dat burgemeesters zich zorgen maken. Van wat voor raadsleden komen er in de gemeenteraden? Zijn die wel goed genoeg doorgelicht? Hebben die geen contacten met? Ja. En wat is het antwoord daarop? Weet u dat? Kunt u genoeg screenen? Of zou u meer willen screenen? Ja, dat is een hele lastige. Het is vooral aan de burgemeesters natuurlijk om bij hun gemeenteraden om dat te gaan doen. Maar die staan onder uw gezag, min of meer? Ja, zeker wel. Maar zij gaan er natuurlijk over om alle spiegelgesprekken met de raadsleden te gaan doen. Ik doe het hier ook met statenleden en ook met nieuwe gedeputeerden. Ja. Om ze ook heel duidelijk te maken voordat ze aan het werk als statenlid beginnen. Ja. Om met hun te spreken over mogelijke kwetsbaarheden. Zit je in een schuldensituatie? Heb je bepaalde andere zaken die jou kwetsbaar kunnen maken? Ja. En daar begint het vaak mee met de preventie aan de voorzijde. Nou, is er veel gezegd en geschreven over de bestuurscultuur in Limburg. Daar gaat in het verleden is daar nogal wat misgegaan. Of in ieder geval zijn er dingen tegen het licht gehouden die beter hadden gekund, laat ik het maar zo zeggen, toch? Er is van alles geschreven, dat klopt. Heeft die bestuurscultuur ook nog iets met die kwetsbaarheid van Limburg te maken, in alle eerlijkheid? Dat kan, als je niet goed geregeld hebt hoe je met subsidiestromen omgaat. Inmiddels is dat allemaal fors verbeterd de afgelopen jaren. Dat was ook al voor mijn tijd al fors in de verbetering. Als je niet goed weet wie erachter zit bij grote subsidieaanvragen, wat in het verleden wel eens gebeurd was, dan kun je ook daar kwetsbaar zijn. Ja, zeker. En dat is onderkend. Er is ook veel over geschreven. Er is ook heel veel aan gedaan om te voorkomen dat dat we geen onvoldoende zicht hebben over degene die al die subsidies aanvragen. Maar goed, gelukkig is dat echt verbeterd. Om het maar even concreet te maken, even los van personen. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld is er een sterke verdenking tegen bepaalde souvenirswinkels waar eigenlijk geen hond komt opdagen en waar ze wel duizenden euro's aan huur betalen. Ik weet niet hoe dat bij u in de provincie zit. Nou, dat soort voorbeelden kennen we denk ik overal. Nagelstudio's, autoverhuurbedrijven, noem maar op. Daarvoor zou het heel goed zijn als inderdaad die wet op de Bibop sterk verbeterd gaat worden. Als ook de capaciteit uitgebreid gaat worden. Af en toe moet ik dat toch helaas zeggen. Het is niet alleen dat weet ik wel. Maar als wij bij vergunning aanvragen twijfel hebben, dan moet er natuurlijk wel voldoende capaciteit zijn om die onderzoeken te gaan doen. Maar goed, anders krijgen mensen vergunningen die ze totaal niet verdienen. Nee, maar u reist ook veel door die provincie heen. U spreekt uw burgemeesters daar. Ja. Die weten natuurlijk of een winkel veel bezocht wordt of niet. Je krijgt op een gegeven moment natuurlijk toch in de gaten, daar komt nooit iemand over de vloer. En hoe betalen ze daar de huur? Ja. Wat zou u daar dan willen doen? Wat we daaraan doen is om in gemeentes heel veel trainingen te geven om dit ook nu te herkennen en te zien. Ja, maar je wilt ik heb zelf ook wel eens zo'n training gehad. Maar je wilt toch gewoon in de boeken kijken? Je wilt toch gewoon dan weten wat het verdienmodel van zo'n winkel is? En zeker, op het moment dat je ook aanleiding hebt om dat te gaan doen, dan gebeurt dat ook wel. Dat zal niet overal bekend worden gemaakt, want dan heb je het over de samenwerking met de Belastingdienst. Dan heb je het met het Openbaar Ministerie en alles wat zij aan het onderzoeken zijn, dat gaan ze natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Nee, maar dat is natuurlijk wel wat nodig is. Bij uitstek een onderdeel van het opsporingswerk dat, als het aan de minister ligt, wordt uitgebreid. En daar ben ik ook heel blij mee. Dat is ook hard nodig. Dat is één van de dingen aan de harde kant die nodig is. Want als je weet dat het gebeurt, maar je hebt geen capaciteit om het aan te pakken, ja, dan snapt natuurlijk niemand dat. Dus met dat onderdeel ben ik heel blij. Ja. Ik zei al, u bent voorzitter de komende 3 jaar van dat samenwerkingsverband tussen Nederland en een aantal andere Europese landen, de euroregio Maas-Rijn. Ja. Gaat het daar ook over het economische verdienvermogen van Limburg? Het gaat natuurlijk over heel veel onderwerpen, maar vooral natuurlijk over hoe kun je in deze regio met elkaar samenwerken. En als je ik was laatst wel eens in Den Haag en toen gaf ik daar een verhaal en zei ik van hey, leuk, jullie buren hier in Den Haag is een zee vol met vissen. Onze buren is een ommeland waar miljoenen mensen wonen. Waar ongelooflijk veel universiteiten, ziekenhuizen zijn, hogescholen zijn, fabrieken zijn. Alleen we maken daar nog onvoldoende gebruik van. En we hebben denk ik ook onvoldoende zicht dat Limburg inderdaad wel een poort naar Europa is. En zeker in de buurt. En die samenwerking, dat kan nog fors beter. En we zien nog zoveel drempels. Als jij een verpleegster bent in België, dan is je diploma niet precies hetzelfde. En dan kun je niet zomaar ook bijvoorbeeld in een Limburg ziekenhuis werken. Dat soort fratsen noem ik hem maar. Daar is nog een wereld te winnen. En dat staat zeker op die agenda. Ja. Volgt u ook het nieuws uit Frankrijk een beetje? Nou moet ik oppassen om ja te zeggen. Ik denk dat ik redelijk wat volg. Maar of ik alles volg? Nou, laatste bericht dat er een oude kolenmijn opnieuw open gaat omdat daar lithium in zit. En dat is een kritisch metaal dat wij heel goed kunnen gebruiken. Zit dat ook in de grond in de mijnen in Limburg? Ik heb het nog niet gehoord dat we die hebben. Het was hier vooral steenkool. Ja, maar dat was daar ook. En ik heb wel begrepen dat het ook hier en daar wel in Nederlandse bodem zou zitten. Vindt u dat er opnieuw moet worden onderzocht om die kritische metalen, als ze in de grond zitten in Limburg, opnieuw te winnen? Nou, ik geloof niet dat we er hier heel veel handen voor op elkaar zouden krijgen. Volgens mij zijn we nu juist aan het investeren in zoveel andere prachtige initiatieven op het gebied van innovatie, verduurzaming. Ja, maar daar heb je juist dat kritische metaal voor nodig. Ja, zeker wel. Maar ik heb het niet gehoord dat er hier ergens onderzoek gedaan zou zijn. En dat er in ieder geval. Dus daar kan ik geen zinnig antwoord verder op geven. Nee. Bent u ook, laten we zeggen, boegbeeld van het regionale bedrijfsleven geworden daar eigenlijk? Als gouverneur ben je zeker boegbeeld voor het verenigingsleven, ook voor het bedrijfsleven, ook voor de burgemeesters, voor de hele provincie. Ja, dus ja. Maar ik doelde op het bedrijfsleven dat u dat als boegbeeld van de SP ooit nog eens een keer zou overkomen. Het kan verkeren, zei Bredero ooit, hè? Ja. u hebt natuurlijk ook te maken met stikstof. Ja, zeker. En het Algemeen Dagblad berichtte gisteren dat Schiphol en een aantal andere bedrijven, maar ook de overheid, op eigen houtje nu, laten we zeggen vooruitlopend op de uitkoopplannen, die woest aantrekkelijke regeling van mevrouw Van der Wal, de minister van stikstof, om op eigen houtje boeren uit te kopen. Gebeurt dat ook bij u in de provincie eigenlijk? Nou, we hebben, ik heb het niet gehoord, gelukkig maar. Want het is natuurlijk wat je niet zou moeten willen. We hebben hier in Limburg de Limburgse aanpak als het gaat over de stikstof. We zijn van begin af aan met iedereen aan tafel gaan zitten. Ja? Zowel met de agrarische sector als ook de natuur- en milieuverenigingen. En dat heeft er ook in geresulteerd dat met die eerste opkoopregeling Limburg by far de meeste afspraken heeft kunnen maken. Met 25, hè? 25 boeren hebben zich vrijwillig laten uitkopen. 25 boeren en er stonden er eigenlijk nog de nodige in de rij die, ja. Die door tijdsgebrek dat die datum niet gehaald hebben. Ja. Maar er is geen provincie die dat aantal gehaald heeft. Dus dan zie je dat die Limburgse methode om dat in gezamenlijkheid met goed overleg te gaan doen, dat dat echt zin heeft. Ja, maar zijn er ook boeren die hun hele handel en wandel hebben verkocht aan een individueel bedrijf, bijvoorbeeld een vliegveld of een andere onderneming? Mij niet bekend. En wat zou u daarvan vinden als dat wel zo zou zijn? Ja, dat is natuurlijk de dood in de pot. Want dat is natuurlijk wat je met elkaar niet moet willen, wat je met elkaar ook niet hebt afgesproken. We hebben met het Rijk natuurlijk bepaalde afspraken gemaakt. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En dat staat ook in het advies van Remkes hoe daarmee om te gaan. Als iedereen dan maar op zijn eigen houtje van alles gaat doen, dan krijg je gewoon één grote stikstofoorlog, wat je natuurlijk met elkaar niet moet willen. Nee. Hoe ziet u wat dat betreft de uitkomst voor wat betreft het uitkopen van de boeren in Limburg en dus ook het oplossen in dat opzicht van het stikstofprobleem? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we heel snel die duidelijkheid moeten krijgen waar al die mensen op zitten te wachten. Zowel om natuurontwikkeling te gaan doen als agrarisch die als pasmelder bekend staan, als ook de ontwikkeling van woningbouw. Ja, dat zijn boeren die vaak aanraden van gemeente of provincie zijn gaan uitbreiden, waar dan geen vergunning voor nodig zou moeten zijn, maar daar heeft de rechter de hele zaak teruggefloten. Hè? Ja, en in het advies van Johan Remke staat ook dat bij het opkopen van vrijwillig opkopen van agrarische bedrijven, ja, dat de eerste daar ook terecht zouden moeten komen. Maar dit moet je gezamenlijkheid doen onder de regie van het Rijk. En we hebben de afgelopen tijd zeer veel geïnvesteerd daarin. Dus ook veel agrarisch vrijwillige opkoopregeling kunnen aanbieden. We dat ook getekend hebben. We hebben er eigenlijk nog veel meer in de rij staan die dat willen. En dat zijn echte piekbelasters in de omgeving van natuurgebieden. Ja, maar die regeling is er toch? Dus dat kan toch geregeld worden? Nee, dan? Die is op 1 december weer gestopt. En nou is het dus even wachten wat de volgende regeling gaat doen. Nou ja, er is een nieuwe regeling waarbij er meer dan 100% van de bedrijfswaarde kan worden. Wij zouden enorm geholpen worden als die regeling van 1 december doorgetrokken zou worden. Dat we ook met die laatste boeren waar we nog steeds mee in gesprek zijn, dat we die ook over de streep zouden kunnen trekken. Maar er is dus een nieuwe regeling. Oproep aan het Rijk, ja. Maar als u mij kunt vertellen wanneer dat nou precies allemaal helder en duidelijk is, iedereen zit daar weer op te wachten. Ja, januari, we kunnen geloof eigenlijk ik niet wachten. Januari, geloof ik, komt het. Ja, dan zijn we toch weer een maand laten liggen. Ja, dus wij kunnen die tijd eigenlijk niet laten liggen. Dus u zegt eigenlijk, mevrouw Van der Wal trekt de oude regeling door voordat u de nieuwe hebt bekendgemaakt. Wij zouden als Limburg enorm mee geholpen zijn. Want er zitten er een aantal die daar nog heel graag gebruik van zouden willen maken. Ja, maar goed, als ik agrariër zou zijn en zou denken, misschien is die nieuwe regeling wel aantrekkelijker en krijg ik er meer geld voor mijn hele tent, dan wacht ik toch nog even. Dat dachten we bij de eerste regeling eigenlijk ook. En toch hebben we 25 grote agrarische zover gekregen. Juist. Dus met andere woorden, mevrouw Van der Wal, trek het door. Ja. En als ze dat niet doet?